Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Władysław Frasyniuk zatrzymany przez policję. Chodzi o incydent podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Sąd nie zgodził się na aresztowanie byłego ministra skarbu Pawła T. zatrzymanego w związku z prywatyzacją spółki Ciech. Komisja Europejska chce powiązać unijny budżet z praworządnością. Dziś ma przedstawić wstępne propozycje. Policja zatrzymała we Wrocławiu Władysława Frasyniuka. Potwierdza to w rozmowie z Polskim Radiem żona byłego działacza Solidarności z czasów PRL, Magdalena Frasyniuk. 6:05 z naszego domu mąż w kajdanach został wyprowadzony przez czterech policjantów, w tym jeden z kamerą z zamaskowaną twarzą. Powody przedstawiono na piśmie. Nie stawili nictwa na wezwania prokuratury. Władysław Frasyniuk ma być przesłuchany w warszawskiej prokuraturze w charakterze podejrzanego w związku z ubiegłorocznym incydentem podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jak poinformowała policja, zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na krakowskim przedmieściu usiadły na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz uczestników obchodów przed Pałac Prezydencki. Wśród kontrmanifestantów, których usunęli policjanci, był Frasyniuk. Na początku lipca ubiegłego roku usłyszał zarzut przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia. A wcześniej Frasyniuk dwukrotnie w styczniu i w lutym nie stawił się w warszawskiej prokuraturze. Były minister skarbu i były prezes giełdy papierów wartościowych Paweł T. nie trafi do aresztu, zdecydował sąd w Katowicach. Podobną decyzję podjął wobec innego zatrzymanego w sprawie prywatyzacji Ciechu, byłego urzędnika resortu skarbu w czasach rządu PO-PSL Tomasza Z. Jakie jest uzasadnienie tej decyzji, wyjaśnia rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski. Sąd dokonał analizy zebranego w tej sprawie materiału dowodowego i stwierdził, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów. Potwierdził też, że czyny te są zagrożone surową karą, ale w ocenie sądu prokurator przez okres prowadzenia śledztwa zgromadził bardzo obszerny materiał dowodowy, dlatego też zdaniem sądu nie ma po stronie podejrzanych obawy matactwa. W stosunku do pozostałych czterech podejrzanych prokuratura zastosowała poręczenia majątkowe w wysokości od 50 do 150 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani przez CBA mają zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, część także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Według śledczych straty związane z nieprawidłowościami przy prywatyzacji Ciechu mogą sięgać nawet 110 milionów złotych. I kolejne tematy w serwisie Trójki, zmianami w ustawie o ochronie zwierząt i kodeksie karnym. Tym zajmie się dzisiaj Senat. Przyjęcie ustaw bez poprawek zarekomendowały senackie komisje. Za znęcanie się i zabijanie zwierząt podwyższono karę z 2 do 3 lat więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa do 5 lat. Przewidziano również możliwość nałożenia kary finansowej do 100 tysięcy złotych i zakaz posiadania czy pracy ze zwierzętami. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zapowiedział, że instytucje państwa będą silnie angażować się w poprawę losu zwierząt. Najczęściej kary były orzekane w zawieszeniu, bądź miały wyjątkowo niski wymiar. Za zaostrzeniem przepisów opowiedziała się m.in. Senacka Komisja Rolnictwa oraz jej przewodniczący Jerzy Chruścikowski. I to jest chyba zgoda całego parlamentu na to, żeby tak postępować, gdyż na okrucieństwo nie ma miejsca. Oprócz Komisji Rolnictwa nowelizację zarekomendowały Komisje Ustawodawcza i Praw Człowieka. Michał Fedusio, Polskie Radio. Komisja Europejska przedstawi propozycje dotyczące unijnego budżetu po 2020 roku i zaproponuje powiązanie wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem wartości i praworządności w unijnych krajach. Część państw, w tym Polska, zgłaszała sprzeciw wobec takich planów. Batalia o przyszły budżet i zasady wydawania pieniędzy dopiero się rozpoczyna. Założenia dotyczące wydatków mają być omawiane w przyszłym tygodniu na nieformalnym szczycie w Brukseli. Beata Płomecka. Przesłanie do unijnych krajów jest następujące. Trzeba zwiększyć wpłaty do wspólnej kasy, w przeciwnym razie będą cięcia w polityce spójności i rolnej. A jeśli chodzi o wypłatę funduszy, to jest nawiązanie do artykułu 2 unijnego traktatu, mówiącego o europejskich wartościach i rządach państwa prawa. Gwarancji, że pieniądze nie będą wydawane niezgodnie z unijnymi wartościami, domagały się kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Polska jest w grupie tych państw, które są przeciwne. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. To pokazuje pewien absurd tej sytuacji. Jak mogą partnerzy, czy to francuscy, czy polscy, czy czescy, odpowiadać finansowo. Polska przypomina też, że przyjęcie nowego unijnego budżetu będzie wymagało jednomyślności wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Projekt budżetu Komisja Europejska ma przedstawić 2 maja. Kolejne informacje w Trójce, 8:30. Adam Malecki o sporcie. piłkarskiej Lidze Mistrzów grali wczoraj w Turynie i Bazylei. Na Półwyspie Apenińskim mistrz Włoch Juventus podejmował Tottenham Hotspur i wszystko wskazywało na to, że stara dama nie zostawi na kogutach ani jednego piórka. Stało się jednak inaczej. Higuain na huśtawce, tytułuje dzisiejsza Gazeta dello Sport. Argentyńczyk strzelił piękną bramkę z woleja, wykorzystał karnego, ale potem zmarnował okazję na 3-0. Na dodatek z jedenastki trafił w poprzeczkę zamiast do siatki. Komentatorzy zwracają uwagę na statystyki. Przez 2/3 czasu gry przy piłce byli Londyńczycy. Zgodnym zdaniem włoskich fachowców Tottenham był o klasę lepszy. A gdyby nie słabi, za to łaskawi dla Turyńczyków niemieccy sędziowie, mecz mógłby zakończyć się katastrofą. La Gazzetta dello Sport pociesza kibiców. Nie wszystko stracone. I podkreśla, że w rewanżu zagrają Dybala i Matuidi, których tak boleśnie brakowało wczoraj. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Bardziej banalny przebieg miał drugi mecz, w którym FC Basel grało z Manchesterem City. Bazylea okazała się dla lidera Premier League bardzo gościnna. The Citizens wygrali 4-0. Dzisiaj zagrają Real Madrid z Paris Saint-Germain i FC Porto z Liverpoolem. Po piłkarskiej Lidze Mistrzów ta siatkarska Skrabeł Chatów bez problemu pokonała 3-0 Lokomotiv Nowosybirsk, a Jastrzębski Węgiel wygrał 3-2 z Tuluzą i to na wyjeździe. Dzisiaj o 20.30 Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Trentino. I jeszcze Pyeongchang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Amerykanie zdobyli setny złoty medal w historii startów na zimowych igrzyskach. Wywalczył go Shaun White w snowboardzie. Pierwsze złoto Amerykanie wywalczyli w styczniu w 1924 roku we Francji w wyżwiarstwie szybkim. Z zimowych igrzysk więcej złotych krążków mają tylko Norwegowie. Media w Stanach Zjednoczonych przypominają historię wyjątkowych wygranych w tych zawodach. Najmłodszą zwycięzczynią w olimpijskiej kadrze USA była 15-letnia łyżwiarka figurowa Tara Libinski. 38 lat temu Eric Hayden w Lake Placid zdobył 5 złotych medali w rywalizacji panczenistów. Do dzisiaj nikomu nie udało się pobić tego wyjątkowego wyczynu. Związana z nim Bonnie Blair, startująca w tej samej konkurencji, na trzech igrzyskach 5-krotnie stawała na najwyższym podium. Z Miami, Jan Pachlowski. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Ze wschodu napływa dość wilgotne powietrze polarne. Uwaga, na zachodzie, północy i w centrum marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i lokalnie mgły mogą utrzymywać się aż do południa. W dzień pochmurno będzie padał śnieg, najmocniej w województwach południowo-wschodnich. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 7 cm. W ciągu dnia możliwe rozpogodzenia, głównie w północno-zachodniej części kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, wschodni. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach i Augustowie, 0 w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Olsztynie, 2 w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu i Szklarskiej, Porębie, do 3 w Szczecinie i Pile. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Zgarnij 100 zł za każde wydane 1000 zł na RTV i AGD. Super promocja w sklepach Euro i na euro.com.pl. Za każde wydane 1000 zł na RTV i AGD dostaniesz w prezencie 100 zł na karcie podarunkowej. Sprawdź! Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Mnóstwo czułości, wiele radosnych niespodzianek. Za to kochamy walentynki. Już teraz w Lidlu. Praliny Raffaello 11,99 za opakowanie 230 gramów. A tulipany 7 sztuk, 6,97 za bukiet. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby

Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że ma zostać powołany rządowy zespół do spraw public relations. No i ten zespół ma się zająć szybkim reagowaniem i przeciwdziałaniu kryzysom wizerunkowym, podobnym do tego, jaki miał miejsce w relacjach między Polską a Izraelem. Faktycznie taki zespół ma powstać? W kancelarii premiera jest centrum informacyjne rządu i to centrum informacyjne rządu ma różne zadania. Pewnie i takie zadanie będzie wykonywać, dlatego że mieliśmy rzeczywiście sytuację taką, gdzie my jako państwo właściwie byliśmy bezbronni. Wszystko się działo gdzieś w internecie, na różnych portalach społecznościowych i tylko dzięki stanowczej reakcji naszych obywateli, internautów, którym też chciałem przy okazji podziękować za obronę dobrego imienia Polski, pojawiły się prawdziwe informacje o tym, jak było z obozami koncentracyjnymi. Myślę, że zresztą w innych państwach funkcjonują tego rodzaju zespoły, które bronią honoru swojego państwa. Nie widzę w tym nic złego, żeby również nasze państwo miało takie narzędzie. Co do tego, czy w innych państwach są, czy nie, no to jest oczywiście pytanie. Natomiast ja nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Przecież mamy instytucje, które teoretycznie się tym powinny zajmować. No jest Polska Fundacja Narodowa. Teoretycznie taką działalność, przecież taką działalnością też się powinien zajmować MSZ. Są polskie ambasady, są polskie instytuty. Czy to nie jest po prostu tak, że te gigantyczne pieniądze, które idą na te instytucje, okazują się źle wydane? Ale trzeba wziąć skoro pan minister musi się odwoływać do obywateli, którzy są oczywiście tym pospolitym ruszeniem. Może nie tyle ja się odwoływałem. Natomiast sami obywatele z własnej inicjatywy podjęli działania obronne Polski. Natomiast szefem rządu jest premier. Więc to jest chyba właściwe miejsce koordynacji tego rodzaju działań. Jest wiele placówek zagranicznych podlegających różnym ministerstwom. No i w związku z tym, jeżeli ma ktoś koordynować, to na szczeblu premiera. Dobrze, a jak pan minister ocenia działalność Polskiej Fundacji Narodowej w takim razie? To jest instytucja, która została powołana z osobnym budżetem do tego, żeby walczyć o ochronę wizerunku Polski za granicą. Tak, tylko to jest jednak trochę inne zadanie. Tam jest zadanie na przykład realizacji filmów, jakichś spotów, czyli to jest taka działalność, która jest rozłożona. A widział pan minister jakiś film albo spot, który wyprodukowała fundacja? Na razie nie widziałem. Jest to rozłożona działalność na dłuższą metę. Przygotowanie filmu to są miesiące, a nawet i lata. No, a czasami trzeba reagować w ciągu dosłownie minut na wydarzenia. To nie jest zadanie tej fundacji. To, co pewnie znowu może wywołać tak zwany kryzys wizerunkowy, to kwestia reprywatyzacji. Na jakim etapie są właśnie prace nad tą ustawą, bo są dosyć sprzeczne sygnały. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Do Rzeczy mówi o tym, że tutaj Polska się nie ugnie, prace będą postępowały. Minister Sasin wspominał o tym, że jednak prace są zawieszone. Co się dzieje w tej chwili z tą ustawą? No jest, można powiedzieć, w takim kształcie przygotowany pierwszy projekt, ale projekt, który nie był jeszcze stawiany na forum rządowym i on jest, można powiedzieć, dyskutowany i nad nim jest praca. Pojawiły się różne zastrzeżenia. Taka praca u podstaw, rozumiem, się tego odbywa. Taka praca u podstaw, tak jak powiedział prezes, no jest on cały czas jeszcze dopracowywany. No a minister Sasin mówił jako szef zespołu, który przygotowuje na Rady Ministrów ustawy i w tym kontekście jest ta ustawa jeszcze nie gotowa. Czyli Polska się z tej ustawy na razie nie wycofuje i czy można mówić w związku z tym, że do końca tej kadencji jakiś projekt się w Sejmie pojawi przygotowany przez rząd? Czy... Trudno jest mi powiedzieć. Na razie ten projekt jest niedoskonały. A kiedy będzie doskonały, czy w ogóle uda się taki projekt wypracować, no to jest trudne pytanie. Ale im dłużej tego projektu nie ma i tej ustawy nie ma, tym więcej jest problemów. Przecież cała kwestia związana z reprywatyzacją w Warszawie była pochodną właśnie braku takiej ustawy. Nie przygotowując ustawy... Nie do końca, dlatego że była ustawa tak zwana warszawska, na podstawie której pewne działania były podejmowane. I jak widać, tamta ustawa miała wiele luk, bo na jej podstawie byli 140-letni kuratorzy, którzy byli podstawą do tego, żeby kamienice zmieniały właściciela. No bo to nie był zwrot ani reprywatyzacja, to w ogóle jest ta działalność, która tu była w Warszawie, w jakimś sensie zatruła możliwość reprywatyzacji, bo ludzie dziś postrzegają reprywatyzację jako złodziejstwo. To jest wielka, wielka krzywda, można powiedzieć, tym wszystkim, którym odebrało za czasów komunizmu majątki. I dzisiaj oni mówią tak, no tak, nam nie oddawano, tylko oddawano jakimś hochsztaplerom, no a teraz my będziemy cierpieć, bo mówią, że reprywatyzacja to złodziejstwo. Więc to mamy sytuację taką, że jak był zły projekt, który nie przewidywał pewnych rzeczy, a być może dlatego był tak skonstruowany, żeby właśnie takie osoby mogły na nim zarabiać, bo ten projekt był w dużym stopniu przygotowywany właśnie przez Platformę. No i to jest rzeczywiście problem, natomiast my mamy od 1989 roku już tyle lat i było już kilkanaście projektów, jeden nawet już został zawetowany przez prezydenta Kwaśniewskiego. I rzeczywiście im dalej od tego przełomu, tym gorzej, bo już nawet właściwie majątki, które zostały zabrane ludziom, one już często... Ale to może należałoby to właśnie przeciąć, przygotować, przeciąć. Właściciela. I dzisiaj nawet trudno byłoby mówić, jak zrobić, żeby była rzeczywista reprywatyzacja, czyli zwrot majątku, kiedy ten majątek został w dużym stopniu rozdysponowany i wielokrotnie zmienił właściciela. Więc no, to właściwie dzieło jest niewykonalne. Tu był projekt, żeby była rekompensata, tak jak w przypadku mienia Zaburzeńskiego. To jest ten projekt ministra Jakiego, który został przygotowany z tego założenia do tego. Też się pojawiły ogromne zastrzeżenia, chociażby z tego względu, że jedna, prawie trzecia naszego państwa była przed wojną w rękach innych państw. No i jest obawa, że gdybyśmy przyjęli taką ustawę szeroką, natychmiast by się pojawiły ogromne roszczenia takie, które by właściwie zlikwidowały państwo polskie. Jest to bardzo trudna kwestia do rozwiązania. Dzisiaj policja zatrzymała Władysława Frasyniuka. Czy to jest przykład nękania, prześladowania opozycji, bo takich głosów jest bardzo dużo już w mediach społecznościowych. Można zobaczyć komentarze. Takie komentarze pewnie się pojawią. Jest to metoda obrony. Jeżeli kogoś, kto łamie prawo, władza zatrzyma, władza w sensie sądownictwa czy prokuratury. A w tym przypadku też jest policja. Władzy, no, a policja. No to będzie taki argument. No, to nie dlatego, że ja się nie stawiam, łamie prawo, czy są podejrzenia korupcyjne. Najłatwiej jest krzyknąć, no krytykuję władzę, więc to jest zemsta władzy. A może jest inaczej. Ktoś, kto ma coś na sumieniu, nagle wychodzi na ulicę i protestuje przeciwko władzy po to, żeby mieć swego rodzaju taki parasol ochronny. No ale w przypadku tak zasłużonych postaci, tak znanych jak Władysław Frasyniuk, może należałoby postępować, nie wiem, bardziej ostrożnie, z większą delikatnością, ze względu chociażby właśnie na kwestie wizerunkowe, o których tutaj żeśmy mówili. Ciekawa teza. Rozumiem, że musielibyśmy napisać drugi kodeks karny dla zasłużonych, czyli tym wolno więcej, wolno łamać prawo, brać łapówki, no bo... No ale Władysław Frasyniuk twierdzi, że broni demokracji. No być może i broni demokracji, tylko jednocześnie broniąc demokracji łamie prawa, jakie w demokracji obowiązują. Myślę, że po to mamy demokrację, żeby wszyscy byli równi wobec prawa. I jeżeli ktoś postanawia systemowo łamać prawo, no bo mówi, nie będę się stawiał, nie będę się podporządkowywał, a jak przychodzi do sytuacji, w której jakaś część władzy państwowej, ale wykonującej zadania sądownictwa czy prokuratury mówi, no ale jednak czy się jest zasłużonym, czy nie, trzeba przestrzegać prawa. No to jest wielki krzyk, że to jest jakaś zemsta władzy. No mielibyśmy sytuację taką, że tak. Kiedy poprzednia władza rządziła, słyszeliśmy od premiera, że on nie chce słyszeć, Donald Tusk kiedyś tak mówił, o żadnej aferze związanej z Platformą. Teraz, kiedy oni nie rządzą i zaczynają być afery rozwikłane, no to, to jest krzyk, że to jest prześladowanie polityczne, nagonka. No, wielokrotnie słyszałem, że komisja Amber Gold jest po to, żeby dopaść Tuska. Nie, żeby wyjaśnić sprawę, tylko żeby się zemścić dzisiejsza władza na opozycji. No, można oczywiście w ten sposób się bronić. To jest taka metoda a la idiot, że narobię różnych złych rzeczy, nagadam, będę się przeciwstawiał, nie stawię się do sądu i tak dalej. Ale jednak... A później jak ktoś mnie będzie dyscyplinował, to będę krzyczał, że tutaj łamana jest demokracja, rany, ale co jednak się z punktu dzieje? Widzenia wizerunkowego, dzisiaj chociażby Komisja Europejska ma ogłosić dokument, wszystko na to wskazuje, przynajmniej od wczoraj, wiążący wypłatę funduszy unijnych z praworządnością. No i takie zdjęcia zatrzymania Władysława Frasyniuka, legendy opozycji, będą z pewnością wykorzystywane przez tych wszystkich, którzy chcą udowodnić właśnie, że w Polsce praworządności nie ma. No może tylko no my jako ministrowie to nie wiemy o takich działaniach policji. Nikt z nami tego nie konsultuje. To dopiero by było wtedy, kiedy można było powiedzieć, że to palcem się pokazuje, kiedy kogoś aresztować, jeżeli łamie prawo. No to wtedy by nie było rzeczywiście demokracji. No a tak, państwo funkcjonuje, są niezależne decyzje różnych organów od polityków. No może to rzeczywiście dla nas jest niewygodne wizerunkowo. Czyli tym się zajmie zespół do spraw public relations, w razie czego? Niekoniecznie. Myślę, że to jest normalna rzecz dla prokuratury. Natomiast to dopiero by było, jakby można było powiedzieć, że no, to ludzie by powiedzieli, a Kaczyński pokazuje palcem, kogo kiedy aresztować. To wtedy byśmy rzeczywiście nie mieli demokracji. No a tak, demokracja czasem jest niewygodna dla władzy, ale to dobrze, jeżeli funkcjonuje państwo niezależnie od tego, że komuś się podoba, że w tym dniu kogoś aresztować albo nie aresztować. Tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Dziękuję państwu za uwagę. Autopromocja. Z miłości do sportu. 23. zimowe Igrzysko Olimpijskie na antenie Trójki. Studio Olimpijskie prosto z Pjongczangu w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. O 7.40 i 16.20 oraz w sobotę o 7.40 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu od 17 do 19. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszystkie zęby zdrowe. Alma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja na walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Jeżeli ktoś utrudnia czynności i nie chce stawić się przed prokuratorem, a to zapowiadał Władysław Frasyniuk, to jest przepis, który umożliwia takie doprowadzenie, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do zatrzymania Władysława Frasyniuka. Policja zatrzymała go rano w jego mieszkaniu we Wrocławiu i prawdopodobnie przewozi do prokuratury w Warszawie. Chce go przesłuchać w związku z ubiegłorocznym incydentem podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Chciałbym, aby moja wizyta w Berlinie wzmocniła współpracę polityczną, powiedział Mateusz Morawiecki. Wśród tematów rozmowy z kanclerz Angelą Merkel, premier wymienił też współpracę gospodarczą i pomoc uchodźcom. Szef rządu będzie w Berlinie pojutrze. Jego zdaniem polsko-niemieckie relacje mogą układać się jeszcze lepiej niż do tej pory. Gotowość przyjęcia darowizny na zakup leków nierefundowanych deklaruje 6 ośrodków onkologicznych. Pacjenci będą mogli otrzymać leki, za które NFZ nie płaci, a które finansują fundacje. W styczniu fundacja Alivia alarmowała, że jedyny duży publiczny ośrodek, który dotychczas zgadzał się przyjmować darowizny, zrezygnował z tego. Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że przepisy nie zabraniają przyjmowania przez szpital leków w formie darowizn, a decyzja należy do dyrektorów lecznic. Alivia zaapelowała do ośrodków onkologicznych w całej Polsce. W Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, jak szybko w czwartym kwartale ubiegłego roku rozwijała się polska gospodarka. Pod koniec stycznia urząd podał, że w całym 2017 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4,6%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek prognozuje, że czwarty kwartał był dla polskiej gospodarki bardzo dobry, między innymi ze sprawą inwestycji. Mając te dane roczne i dane za trzy kwartały, no można szacować, że tempo wzrostu gospodarczego w samym czwartym kwartale dalej przyspieszyło i było nawet powyżej 5%. Zaskakujące jest to, że tym głównym czynnikiem, jak z szacunków również wynika, oprócz konsumpcji były inwestycje. Dane GUS-u o wzroście gospodarczym w czwartym kwartale poznamy o 10:00. Senat zajmie się dziś tak zwaną konstytucją biznesu. To 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Wśród ich głównych założeń są ulga na start, działalność nierejestrowana, rzecznik małych i średnich firm czy punkt informacyjny dla przedsiębiorców. Jeżeli proces legislacyjny pójdzie zgodnie z planem, większość zapisów może wejść w życie w pierwszym kwartale tego roku. Instytucje finansowe będą mogły sprawdzić, czy ich kandydat do pracy lub pracownik już zatrudniony nie jest karany. Będzie to możliwe niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, tłumaczy wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Nie mówimy o szczeblach, przyjęliśmy raczej rodzaj pracy wykonywanej w takiej instytucji, to znaczy osoba, która ma wpływ na obrót środkami, na zarządzanie tymi środkami, ale też ma dostęp do informacji wrażliwych. To nie musi być osoba na bardzo wysokim szczeblu, natomiast ważne, żeby ta osoba miała wpływ na podejmowanie pewnych decyzji, czy też, mówiąc bardzo kolokwialnie, styk z tymi środkami finansowymi. Projektem ustawy dziś zajmie się rząd. Największe złoże gazu, złoże Przemyśl, może być dużo większe niż wcześniej szacowano, nawet o 20 miliardów metrów sześciennych. Nowe szacunki powstały na podstawie zdjęcia sejsmicznego. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma je potwierdzić kolejnymi odwiertami. Byłaby to dobra wiadomość, bo krajowe zasoby gazu są najtańszym źródłem jego pozyskiwania. Więcej na stronie gospodarka.polskieradio.pl. No to jeszcze w uzupełnieniu serwisu, Romuald Wójcik. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień Władysław Frasyniuk po przesłuchaniu go przez prokuratora w Oleśnicy został zwolniony do domu. Uwaga na marznące mgły, które mogą utrzymywać się do południa na zachodzie, północy i w centrum kraju. W dzień pochmurno będzie padał śnieg, głównie w województwach południowo-wschodnich. W ciągu dnia przejaśnienia możliwe w północno-zachodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Minus 1 stopień w Suwałkach i Łomży, plus 1 w Warszawie, Częstochowie i Elblągu, do 3 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci.

Rozgadzające głowy, rozgadane wargi wciąż. Karające głowy, jadowite zęby żną. Jadowita ślina, klej się do muki w rąk. Karające głowy, rozgadane wargi wciąż. Karające głowy, do niemiecku głowy smog. Ciąże uciąć jedną, już wyrasta nowych sto. Karające ręce, ciągle pchają w gardło mi. Rozgadany gadające głowy za 20, nie, już stale, nie, za 18, za 18. Muzyczny rozkład jazdy. Naturalnie, że za 18. Ciebie też nie było na tej lekcji, jak pani tłumaczyła zegar? Akurat musiałem być gdzie indziej. No to jasne. Ale ja muszę być precyzyjny, bo to jest rozkład jazdy. Miło nam, że państwo nas słuchają. Polecamy też audycje muzyczne. W połowie marca wspólna trasa koncertowa. Ruszą w nią trzy dziewczyny. Natalia Przybysz, autorka 5 płyt solowych, z których ostatnia, Światło nocne, ukazała się w roku ubiegłym. I to jest ten utwór, pochodzący właśnie z tego krążka. I tak przypadkiem się składa, że akurat ma taki sam tytuł jak album. Natalii Przybysz będzie towarzyszyć inna Natalia, Natalia Grosiak z zespołu Micro Music, którą także świetnie państwo znają. Także świeżo po premierze płyty Tak mi się nie chce. Oraz Odet, czyli dziewczyna z pianinem, szykująca właśnie materiał na debiutancką płytę już dziś o godzinie 15. Natalia Przybysz opowie Ani Gacek w magazynku o przygotowaniach do tych wspólnych występów. A u nas o godzinie 8.43 i 47 sekund jeszcze będzie śpiewać przez chwilę. Obudzić się trudno, gdy ciemno. To Natalia Przybysz, a to już Razmentalizm. Mhm. Którzy są po wydaniu także znakomitej płyty Tango. I też się tak świetnie składa, że i ten utwór zatytułowany jest jak album. A dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że dziś wieczorem w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej, to po 19, panowie z Razmentalizmu, czyli Raz i Ment, będą gośćmi. Muszę na chwilę wyjść, żeby nie wykrzyczeć ci tego, co naprawdę myślę w tej chwili. Według mnie jak zawsze byłem bez winy. Na dworze syf, ale i tak otworzę drzwi. Możemy bez utrapień żyć, bez czyich. Siedzi we mnie straszny wid tequila. Ja słychać, że panowie mają gadane, no więc dziś zapewne u Agnieszki będzie ciekawie. Obaj są już po 30 i na polskiej scenie hip-hopowej osiągnęli bardzo dużo. Przy okazji premiery poprzedniej płyty opowiadali o dojrzałości, jaka przychodzi z wiekiem. Co się zmieniło w ich życiu od tamtej pory? Gdzie szukali inspiracji do tanga? Po te odpowiedzi sięgnie, w zasadzie po pytania sięgnie Agnieszka Szydłowska dziś. Zapraszamy bardzo serdecznie. Coraz mniej jest już takich znanych zespołów, które jeszcze nigdy nie grały w Polsce. Te młodsze coraz rzadziej nasz kraj omijają, a brak wizyt tych starszych praktycznie w komplecie zdążyliśmy już nadrobić. Jedną z tych grup, które do tej pory dla polskiej publiczności nie grały, jest właśnie Goo Goo Dolls. Ale to jednak się wkrótce zmieni. John Rzeznik i spółka wystąpią nad Wisłą, a dokładnie to nad Odrą, w Kostrzynie. Na początku sierpnia będą jedną z gwiazd festiwalu Przystanek Woodstock. Dolls będą bujać Woodstockowiczów. My wszyscy czekamy na jakieś pierwsze znaki tego, że wiosna o nas nie zapomniała, ale na przykład fani klasycznego rockowego grania z lat 70. już mogą planować, co będą robić w szczycie lata. Pomocną dłoń w snuciu takich rozważań wyciąga węgierska grupa Omega, która zapowiedziała się z występami w Polsce. Autorzy przeboju Gyöngy Haulan wystąpią 18 sierpnia na wrocławskiej Pergoli i dzień później w stołecznym Parku Sowińskiego. Oczywiście Gyöngy Haulan to nie jedyny przebój, z którego znamy Omegę. Dawnych wspomnień blask i czar przypomną też pewnie takie szlagiery jak Waraza to Sferko czy Nemu Tudom Anewet. Pięknie. Prawda? Pięknie. Też tak uważam. Oba występy otworzą koncerty zespołu Creedence Clearwater Revival, no i Revived, wykonującego przeboje Creedence Clearwater Revival. No właśnie, to jest uwaga, bo to jest ktoś, kto wykonuje przeboje nie swoje. Ale pewnie fani też będą zachwyceni. Bilety w cenie 150 zł do 95 już są w sprzedaży. Dobrze wszystko? To świetnie. No to właściwie Alfa i Omega to może już na tyle. Zastanawia się, czy zagramy akurat Omegę w całości. No tak się przypadkowo składa, że w całości. Teraz się skończyło i było w całości, drogi słuchacze. Mogłem się założyć. Dziękujemy bardzo. To wszystko w audycji porannej. Za 6,5 minuty będzie 9. Mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Jeszcze jedna informacja. Aha, zachęcamy Państwa oczywiście do słuchania, bo serwis niedługo, potem sport. A jeśli chodzi o sport, to igrzyska w Pjongczangu. I tu nietypowa informacja, bo zawody przełożono. No, może taka trochę typowa, bo tam się przekłada zawody co chwilę. Znowu wiatr i bieg na 15 km kobiet w biatlonie został przełożony na jutro. No tak to właśnie wygląda.